कुछ तो बोलो, हेलो हेलो, कुछ तो बोलो। खन खन खन के रे कंगना, हाल बताओ किसे अपना। हाय खन खन खन के रे कंगना, हाल बताओ किसे अपना। जाने ना माने ना अनाड़ी सजना। हेलो हेलो कुछ तो बोलो, हेलो हेलो कुछ तो बोलो। खन खन खन के रे कंगना, हाल बताओ किसे अपना। हाय खन खन खन के रे कंगना, हाल बताओ किसे अपना। जानी ना मानी ना अनाड़ी सजना। Thank you. बाहों में तुझे ले लूं, जुल्फों से तेरी खेलूं, ओ तेरी नजरों से दिल में उतर के धड़कन मैं बनूं, हो तेरी नजरों से दिल में उतर के धड़कन मैं बनूं, मैं दुआएं यही मांगूं, यूं हमेशा तुझे चाहूं, ओ तू ही मेरी चाहत तू ही मेरा सपना तेरा ही मैं रहूं, तू ही मेरी चाहत तू ही मेरा सपना तेरा ही मैं रहूं, हेलो हेलो कुछ तो बोलो, हेलो हेलो कुछ तो बोलो।